Праз некаторы час напярэдадні двух святочных дзён зноў прыйшоў Янка Тукала. Хоць Лабановіч успрымаў афарызмы свайго сябра як больш-менш трапныя жарты, але над апошнім смерць пачатак новага жыцця, ён мімаволі задумаўся, што меў на ўвазе Янка, выказваючы такую мысль, чым яна выклікана, і прыйшоў да заключэння, што пад смерцю, напэўна, разумеўся выварат, як рэштка паваленай ветрам яліны, дзе яны хавалі забароненую літаратуру. Сама ж гэта літаратура засявала пачаткі новага сацыяльнага ладу. Ці верна разгадан афарызм? Лабановіч так і не запытаў Янку, бо ён прынёс болей важную навіну. Якраз на адзін святочны дзень у Мінску назначаўся канспірацыйны сход прадстаўнікоў розных рэвалюцыйных падпольных арганізацый. Запрашаліся і зволеныя настаўнікі. За два дні свят можна было лёгка з'ездзіць і вярнуцца назад. Сябры параіліся, варта ці не варта ехаць, хоць паслухаць, што будуць гаварыць людзі з падполля, дужа хацелася. Непакоіла тая акалічнасць, што яны пад наглядам паліцыі і сваёю паездкаю могуць засыпаць сход. Але іх браўся завесці адзін падпольшчык, які меў практыку ў справах канспірацыі. Была ў яго партыйная мянушка Шэрасенька. Сябры вырашылі ехаць. Янка для храбрасці і большай смеласці сказаў: «Пусціўся Мікіта ў валакіту, дык ідзі не аглядайся, як добра казаў нічыпар янкавец». Некаторым хваляваннем сябры селі ў вагон поезда, што раніцой адыходзіў на Мінск. Шарасенька даў ім інструкцыі, як трымацца сярод незнаёмай публікі ў поездзе, каб нічым не зварачаць да сябе ўвагі, паводзіцца проста, натуральна, не напускаць на сябе сур'ёзнай заклапочанасці і не пачынаць гутаркі з рознымі пранырамі, аматарамі пагаманіць. А паўдні нашы вандроўнікі прыехалі ў Мінск. Шарасенька даў адрас таго дома, дзе павінен быў праходзіць сход. Ён параіў дабірацца паасобку, наўперад конкаю, а далей ісці пехатою. Дом знаходзіўся на Камароўцы. Тады гэта быў ужо край горада, яго ваколіца, дзе стаяў высокі бор, а з-за хвоі выглядаліся там ладныя простыя домікі, пабудаваныя на гарадскі лад. Гаспадары здавалі іх паддачы. У адным з такіх домікаў мелася адбыцца патайная нарада. Шарасенька даў і пароль, каб увайсці ў канспірацыйны дом. Паклон ад Шарасенькі. Першым сеў на конку Янка Тукала. Андрэй пачакаў другой. Сябры дамовіліся спаткацца каля дома, каб увайсці туды разам. Яшчэ здалёк заўважыў Лабановіч сябра. Янка бестурботна шпацыраваў па вуліцы, адышоўшыся на значную адлегласць ад запаветнага доміка, які ён нагледзеў загадзя. Хоць сябры трохі пабойваліся і падазрона кідалі потайкам позіркі на людзей у кацелках, але Лабановіч не мог утрымацца, каб не пажартаваць. «Паклон ад Шарасенькі», – сказаў ён ціха сябру. «Глядзі, каб не было паклону ад кацялка», – яшчэ цішэй заўважыў Янка, намякаючы, што тагачасныя шпікі царскіх акранак звычайна хадзілі ў кацялках. Сябры трохі патупалі, а потым, украдкам азірнуўшыся, шмыгнулі ў двор. Сустрэў іх сам Шарасенька. «Трэба перадаваць паклон ці не», – сказаў жартам Янка, «каб надаць сабе крыху смеласці». «Можна і без паклону», – усміхнуўся Шарасенька. На вешалцы ў пярэдняй вісела, чы ёсці ладнае паліто з добрай матэрыі, жаночы капелюшык, два буржуйскія капелюшы і некалькі кепак. Госці таксама пазнімалі свае мізэрныя паліто і шапкі. Шарасенька павёў сяброў у пакой, наўперад пастукаўшы ў дзверы. Дзверы зараз жа злёгку прыадчыніліся, у рошчыну дзвярэй паказаўся даўгаваты тонкі нос і чорныя вочы. Убачыўшы шарасеньку, даўгаваты нос расчыніў дзверы шырэй. «А, калі ласка», – сказаў малады хлопец, уласнік тонкага носа, чорных брывей і вачэй. За сталом у пакоі на самым відным месцы сядзеў стары чалавек гадоў пад 70 з пышнаю сіваю барадою. Ён найболей кінуўся ў вочы ўвайшоўшым сябрам. Барада і аблічча гэтага чалавека ў некаторай ступені рабілі яго падобным да льва Толстога. Пра гэта ведаў сам барадаты стары і дужа ганарыўся такім падабенствам. Гэта быў вядомы ў той час народаволец. Вся сям'я яго належала да розных рэвалюцыйных плыняў. Стары народаволец арганізаваў нелегальны гурток сялян з бліжэйшых навакольных вёсак. Апрача самога народавольца, у пакоі былі яго сын, хваравіты на выгляд чалавек, маўклівы, нібы нечым незадаволены, і дачка. Сын безуважна глядзеў кудысь у неакрэсленыя прасторы, а дачка з цікавасцю пазірала на новых людзей. Яна была ўжо не першай маладосці, працавала доктаркай у адной з земскіх бальніц, быў тут яшчэ незнаёмы, даволі малады чалавек з зыркімі цёмнымі вачамі і рухавым тварам. У часе гутаркі, а гаварыць ён любіў і гаварыў громка і упэўнена, весела пасмейваўся, а калі ён смяяўся, то смяяўся ўвесь яго твар, вочы і губы, прычым верхняя губа падымалася ўгору і расчыняла дзясны з буйнымі крэпкімі зубамі. Прозвішча яго было Кандаковіч. Калі народаволец ганарыўся падабенствам да льва Толстога, то Кандаковіч славіўся асабістым знаёмствам з караленкам. Тон гутарцы, як відаць, задаваў стары народаволец. Было такое ўражанне, што размова нейкая тут вялася і спынілася толькі з прыходам новых у гэтай кампаніі настаўнікаў. Шарасенька пазнаёміў іх з народавольцам і з іншымі асобамі, што былі ў пакоі. Стары падняў вочы з-пад навіслых сівых брывей, агледзеў настаўнікаў беглым поглядам. «Прашу садзіцца», – прамовіў ён і паказаў на канапу. «Так, настаўніцтва сіла», – заўважыў Кандаковіч. «Нямецкія настаўнікі наладзілі французам седан, яны перамаглі Францыю». Заўвага была зусім недарэчы, думкі Кандаковіча ніхто не падтрымаў. Народаволец памешаў лыжачкай у шклянцы чаю, палыкнуў глыток, цмокнуў разы два губамі, лізнуў языком куточкі губ. «Гэта верна», – азваўся ён. «Всякая разрозненная сіла, сабраная в адно, звязаная крэпкім абручом і накіраваная в адзін пункт, робіць цуды. Гэта заўсёды трэба мець на ўвазе». Для Кандаковіча словы народавольца былі тою саломінкаю, якая зараз жа пераходзіць у цэлы мост да вялікай гаворкі. Ён лічыў сябе высокаінтэлігентным чалавекам і выдатным прамоўцам. Кандаковіч часамі казаў, што калі выступае з прамоваю, то гаворыць узрушана і горача, яго сяды тады трэба стрымліваць. «Святая праўда», – падхапіў ён словы народавольца. «І бяда толькі ў тым, што не так лёгка згуртаваць разрозненныя, як вы слушна кажаце, сілы. Вось, да прыкладу, нас, рэвалюцыйна настроеных людзей, сабралася тут не так многа. А такой бясспрэчнай для ўсіх яснай прымальнай асновы, на якую сталі б мы ўсе як адзін чалавек, няма. Адзін разумее справы грамадскага жыцця так, другі іначай. Ад гэтых і розных плыняў у нас многа. Больш таго, вось, скажам, я належу да беларускай сацыялістычнай грамады. Нашай арганізацыі свая спецыфіка. Сюды далучаецца нацыянальны момант. Але мы, грамадаўцы, не ва ўсіх поглядах сходзімся. Ды гэта можа і не бяда. Чым болей у букеце кветак розных адценняў, тым багацейшы букет. Ну, калі ў букеце будуць адны толькі чырвоныя ружы, то як па-вашаму такі букет будзе бедны? Падала прамоўцу рэпліку дачка нарадавольца. Кандаковіч весела засмеяўся ўсім сваім тварам, паказаўшы буйныя жаўтаватыя зубы. Пытанне, Вера Анатоліўна, і дамская, і ў той жа час філасофская, адказаў ён. Кандаковіч хацеў пагаварыць шмат болей, але ў пакой увайшлі яшчэ два чалавекі. Абодва яны былі здаравякі, шырокія, грамозныя, адзін чарнявы, плячысты, з пышнымі чорнымі вусамі, крыху касавокі. Адно вока пазірала, як кажуць, на Маскву, другое на Варшаву. На выгляд яму можна было даць гадоў за 30. Другі быў яшчэ шырэйшы ў плячах і ростам вышэйшы, з дабрадушным тварам, з вялікай светлявою галавою. Абодва яны збіраліся рэдагаваць розныя выданні. Чарнявы намячаўся, калі не ў рэдактары, дык у намеснікі рэдактара першай беларускай газеты, якая мелася выходзіць у бліжэйшыя дні. Прозвішча яго было Уласюк. Ні да якой партыі ён не належаў, называў сябе незалежным хутаранінам, хоць цалкам падзяляў праграму беларускай сацыялістычнай грамады. Другі, таксама будучы рэдактар новага часопіса, але ўжо іншага кірунку, быў сацыял-дэмакрат Кастогін. У мінскай прагрэсіўнай газеце ён змясціў сваю алегарычную казку пад назваю «Пень». Людзі згуртаваліся і вывернулі з зямлі пень, які дужа замінаў ім. Пад пнём разумеўся цар. Царскія чыноўнікі дайшлі да сэнсу казкі. Газету закрылі, выдаваць новую не дазволілі, а сам Кастогін на час дзесь знік. З прыходам рэдактараў двух новых выданняў, што, праўда, яшчэ толькі наклёўваліся, усе прымоўклі. Рэдактары павіталіся з прысутнымі, як з добрымі знаёмымі, а на былых настаўнікаў зірнулі спачувальна, даведаўшыся, хто яны такія. «Што ж, панове, – сказаў стары нарадаволец, зноў пажаваўшы губамі і аблізнуўшы іх кончыкам языка. – Болей мы нікога не чакаем, то давайце пагутарым. Прашу, бліжэй да стала. Хто хацеў бы ўзяць слова? – запытаў ён прысутных. – Вы, Анатолій Осіфавіч, як самы старэйшы сярод нас, павінны пачаць сход. – адказаў Кандаковіч. Яго падтрымалі. – Ну, добра, – згадзіўся нарадаволец. – Ну, аб чым же нам гаварыць сягоння? – звернуўся ён да прысутных. Памаўчаўшы, казаў далей. – Справа сягоння не ў тым, што мы не маем такой агульнай асновы, на якую сталі б мы ўсе, як гаварыў паважаны Ігар Сергеевіч, кіўнуў нарадаволец на Кандаковіча. «Справа, сябры мае, ў тым, што полымя рэвалюцыі асядае і гасне. На жаль, верх узяў агульны вораг наш, самадзяржаўны царскі лад. Наша задача – не даць патухнуць агню рэвалюцыі». Старому нарадавольцу папляскалі. Адгэтуль, сябры мае, вынікае і спосаб, метад барацьбы прагрэсіўных людзей Расіі за народ, за яго правы і інтарэсы ў новай абстаноўцы. Якія ж спосабы, шляхі можам азначыць мы? прашу выказацца. Для мяне ясна адно, узяў слова Кастогін. Нам трэба заняць адну найболей правільную пазіцыю і з гэтай пазіцыі пасылаць свой агонь у адзін пункт. Гэта пазіцыя рабочага класа, пралетарыяту. На гэтай пазіцыі стаім мы, марксісты. А таму наша стаўка на рабочы клас як на адзіны паслядоўны і рэвалюцыйны клас у дзяржаве здольны стаяць на чале рэвалюцыйнага руху і кіраваць ім. А сялянства вы скідаеце з рахунку, перапыніў прамоўцу Шарасенька, яно самы шматлікі клас у Расіі. Яно папаўняе рады рабочых на фабрыках і заводах, яно дае салдатаў царскую армію, а пакі мы не адарвём яе ад царска-паліцэйскага рэжыму, да таго часу не возьме верх рэвалюцыя. А таму ўсю ўвагу трэба накіраваць на сялянства. Спрэчкі разгарэліся. Кожны з прысутных адстойваў свой погляд. Маўчалі толькі два сябры, не таму, што не было чаго сказаць, а проста не асмельваліся выступаць перад такімі бойкімі прамоўцамі. Выступіў і Уласюк. На маю думку, сягоння ў нас можа быць адзін верны шлях. Гэта шлях культурна-асветнай работы, як сярод сялянства, так і сярод рабочых у гарадах. А якую мэту ставіце перад імі вы? Якую перспектыву даяце ім? – запытаў Кастогін. Не будзем зараз забягаць наперад. Час і абстаноўка пакажуць, што рабіць далей. Нічога лепша адказаць не патрапіў Ласюк. Нашы рознагалоссі нагадваюць мне адзін расказ, – сказаў ён у заключэнне. Вёз мужык у горад прадаваць капусту. Па дарозе быў круты ўзгорак. З узгорка воз пакаціўся ўніз і перакуліўся. Капуста выкінулася, і кожная галоўка пакацілася куды папала. На гэты час ішоў падарожны. Ён спыніўся і глыбакадумна прамовіў: «Глядзі ты яе! У кожнай галоўцы капусты, аказваецца, ёсць свой розум. Адна коціцца туды, другая сюды». Ці ж не тое самае наглядаецца і ў нас? Дык вось чаму патрэбна культурна-выхаваўчая работа сярод шырокіх пластоў народа, каб усе галовы каціліся ў адзін бок. Нельга сказаць, каб гэты расказ дужа спадабаўся прысутным. «Сябры мае», – сказаў нарадаволец на зачыненні сходу. «Думкі ў нас розныя, а мэта адна – не даць заглухнуць рэвалюцыйнаму руху ў народзе. Всё, што можам рабіць для яго, будзем рабіць, і нашы намаганні не прападуць. Жадаю ўсім нам поспеху. Заўтра нашу нараду прадоўжым у іншым месцы».